Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Pronomes possessivos 2 النظارة Os óculos لقد نسي نظارته Ele se esqueceu dos seus óculos. أين ترك نظارته يا ترى؟ Onde é que ele deixou os seus óculos? الساعة. O relógio. الساعة عاطلة. O seu relógio está quebrado. الساعة معلقة على الحائط. O relógio está pendurado na parede. جواز السفر. O passaporte. لقد فقد جواز سفره. Ele perdeu o seu passaporte. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Onde é que ele guarda o seu passaporte? هم هن الخاص بهم بهن Ela, sua, seu, suas, seus. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. As crianças não podem encontrar os seus pais. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Mas ali vêm os seus pais. أنتم كم الخاص بكم. Eles, sua, seu, suas, seus. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Como foi a sua viagem, senhor Miller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Onde está a sua esposa, senhor Miller? أنت ك حضرتك الخاص بك. Elas Sua, seu, suas, seus. كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ Como foi a sua viagem, senhora Schmidt? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ Onde está o seu marido, senhora Schmidt?